Ну, а праз яго і я адзін з іх. Фігура самая дзівосная, якую можна ўявіць. Это паляк, нашага поля ягада.